بڑی چمکاتا با کا چاند جس سہانی گھڑی چمکاتا با کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے دلوں کا دو بن ہے آب حیات جن کے دلوں کا دو بن ہے آب حیات اس مکرم معظم پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو تام لو دامن مصطفیٰ آسیو تام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہردا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہردا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا واسطہ آل ابا کا صدقہ فاطمہ کا اور شہید کر سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک پھر وقت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ وہ پیارا پھر پڑے خادم تمہارا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ سلام میں آج زانا ہو قبول